بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الفصل الثاني في الطوارئ على الحيض. الفصل الثالث، الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. فصل يتاتو كوسو يني كوزوكا كوذارورا، يعني كوسيانا نفليب يني كوزوكا كوسيانا مامبو يذارورا، سو ذارورا إلي كمانا كشريا الضرورات، يعني مامبو ينوتوكيا emergency تسمي ذارورا إلي يكسوهيلي منفعل، وسابو جامبو كتكديني كيامبو هيلي ni dharura, daraja yake ni kubwa sana. Wakati mwingine kwenye uswahili jambo liko katika upande wa haja au katika tahsinat, unasema dharura. Tukwambia nimepata dharura kidogo, pengine kuna temamate tu, nimepata dharura. Si dharura katika sheria, haijafika katika daraja hii wala haja. Kwa nazungumzia ile dharura Kiswahili ya kawaida ndio ni tawari. Tunaona maandiko babu tawari, yani kwa maana emergency door, sio mlango wa dharura wa kutokea. Kama kuna tawari yoyote mtu anaweza kutumia. Kwa hiyo ni jambo linalotokea kwa ghafla la zuka yani. Sasa anasema hapa al-faslu thalithu fi tawari 'ala al-hayd. Fasuli ya tatu kuhusiana vile vyenye kuzuka kwa ajili, kwa sababu ya vyenye kuzuka kwenye hedhi. At-tawari'u 'ala al-hayd anwa'un, vyenye kuzuka kwenye hedhi ni anwai. Kiswahili pia inatumika hivyo hivyo, anwai ni kusema aina nyingi au sampuli nyingi, lakini pia hutumika anwai vile vile, ni Kiswahili ambacho kinafahamika. An-naw'u al-awwal زيادة أو نقص. نوع يا كوانزا نكوزيدي أو كوبونغوا. نوع يا كوانزا نكوزيدي أو كوبونغوا. مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام. مفانو نكوى أهل يا منامك نسكو ستة. فيستمر بها ila sab'a ila sab'atin, akaendelea nayo mpaka siku saba. Fayastamiru biha damu, ikaendelea na yeye damu. Ila sab'atin, mpaka siku saba. Kwa kuna kuzidi siku moja hapo eh. Au takuna adatuha sab'atu ayamin, sab'ata ayamin fatatuhuru li sittatin. Au ni kuwa ile ada yake ni kwa siku saba, kisha yeye akatoharika kwa siku sita, kwa maana imepungua siku moja. Ada katika kuzidi, mathalan yeye alikuwa akipata ada au ada yake katika hedhi ni siku sita, mara imezuka imeongezeka ya saba, hii ni ziada. Au alikuwa anatoharika baada ya siku saba, ada yake ni siku saba, ghafla ikawa imetokea yawa siku sita, azitimii saba, anapata hedhi siku sita tu, nini ni nini hukumu yake? Tumefahamu, atalieleza mbele Sheikh. Hii ni tari ya kwanza au nau ya kwanza katika anwai za الطوارئ. النوع الثاني تقدم أو تأخر. كتنغولية أو كتلوة مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر. مفانو نكوى أدياك منامك نمشوني مميزي مشو مميزي ندو أنا بتا عادة أنا بتا حيضي. فترى الحيض في أوله أكاونا حيضي منزوني مواكي ikawa anaona hedhi mwanzoni mwa mwezi. Au takuna adatuha fi awwali shahri fatarahu fi akhirihi, au nikuwa ada yake ni mwanzoni mwa mwezi akaiona ada yake hiyo akaona hiyo hedhi mwishoni mwake. Bila aksi kawaida alikuwa anaona mwanzoni, mara mambo yabadilika mwishoni, au ilikuwa anaona mwishoni mara baba badilika mwanzoni mwa mwezi. Nini hukumu ya hali hii? Hali hii tuliyosema sasa hivi na hali iliyokuwa kabla yake, yani nauu ya kwanza na ya pili. Sheikh anasema wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi hadhain an-naw'ain, wa mukhtalifiana watu wa ilmu, yani ahli wanawachuoni wamukhtalifiana kuhusiana na hukumu ya hali hizi mbili, kuhusiana hukumu za nao hizi mbili, sampuli hizi mbili. Wasawabu, ililikuwa sawasawa la sawabu, annaha mata raati dama fahiya haidhun, kwamba mambo yalivyo wakati wote atakapoona damu, damu hiyo itakuwa ni hedhi. Hiyo ndio sahihi, hiyo ndio sawabu. وَمَتَا طَهُرَتْ مِنْهُ فَهِيَ طَاهِرٌ, na wakati wote atakapotaharika na hiyo damu basi yeye yuko tahara. سَوَاءٌ زَادَتْ عَنْ عَادَتِهَا أَمْ نَقَصَتْ أَمْ نَقَصَتْ, ni mamoja imezidi kuvuka ada yake, an ya mujawaza tutasema au zadat an adatiha, au imezidi kuvuka ada yake. Am naqasat, au imepungua chini ya ada yake. Wa sawa'un taqaddamat am ta'akharat, na ni mamoja imetangulia hiyo ada au imechelewa. Wa sabaka dhikru dalili ala dhalika fil fasli qablahu, fil fasli alladhi qablahu, na imetangulia kutaja dalili, kumetangulia kutaja dalili juu ya hilo katika fasili iliyokuwa kabla yake. Haithu allaqa ash-shari'u ahkama al-haydhi biwujudihi, pale ilipotundika sheria, alipotundika shari' mwenye kuweka sheria hukumu za hedhi kwa kuwepo kwake. Tumesoma hapo nyuma kwamba hedhi zimetundikwa hukumu zake kwa kuwepo, ikiwepo ni hedhi, isipokuwepo itakuwa si hedhi. Wa hadha madhhabu Shafi'i, na haya ndio madhhabu ya Shafi'i. Wa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na ndio chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wa qawwahu sahibu al-Mughni fihi wa nasarahu, na akaitia nguvu, akayatia nguvu madhehebu hayo mwenye kitabu Al-Mughni ndani ya kitabu hicho, na akaitetea kauli hiyo. Mwenye Al-Mughni ni Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama, Ibn Qudama bila ya tashdidi, Ibn Qudama hakuna tashdidi, ni Ibn Qudama kwa takhfifu. Al-Maqdisi وقال في المغني ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أنا سمع من المغني ابن قدامة, أنا سمع لو إنجلكوا آدة نينيكو زنغتيوا كواجه أوليوتاجوا كتك مذهبو, angebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake. Walau kanatil adatu, معتبرة سوا سوا سوا. ولو كانت العادة معتبرة لو يدلكوا عادة ينكو زنجتيوا على الوجه المذكور في المذهب ووجه وليتاج وكتك مذهبي كوني كنا لبيانها لبيانه لبيانه كوني ستسمزي عادة سنقسم لبيانها عنكي بينيش يمتوم صلى الله عليه وسلم يؤادى عنكي بينيش هو وجه كوني لبيانه angeubainisha huo wajhu almadhkuri uliotajwa alibayanahu nabi sallallahu alayhi wasallam li ummatihi, angeubainisha mtume sallallahu alayhi wasallam huo wajhi kwa umati wake. Walamma wasi'ahu, walamma ikiwa kwa tashdidi itakuwa tatafuta nini jawabu sasa kusema walamma wasi'ahu ta'khiru bayanihi ha itakuwa sasa ulete jawabu iseme eh fadalla ala annahu kadha wa eh kwa hiyo wala ma wasaahu au wasiahu wasia yasau au wasaa yasau kwa fatha ya kwa kasra katika sin wasia wala ma wasiahu. Na ana ushahidi kwamba ni wasia. Eh? Katika Qur'ani wasia kursiyuhu. Kwa sababu kamusi ya kwanza au dalili ya kwanza katika lugha ya Kiarabu ni Qur'ani. Walama wasi'ahu ta'khira. Eh? Sawa sawa. Walama wasi'ahu ta'khiru bayanihi, na kusingili mtosha yeye kuchelewesha kubainisha kwake ile bayani ile ta'khiri ile isinge mtosheleza, yani asingepata wasaa wa yeye kuchelewesha, kusinge mtosha yeye kuchelewesha bayani yake, kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayani kama anavyosema idh la yajuzu ta'khiru al-bayani au waqtihi, kwa sababu haifai haijuzu kuchelewesha ubainifu nje wakati wake, haifai kuchelewesha ubainifu ukautoa nje ya wakati wake ubainifu ule wakati wa bayani eh, ukiwa umewadia unatakiwa ufanye bayani, basi mtoe bayani pale pale, kwa sababu ta'khirul bayani la yajuzu ta'khirul bayani au waqti alhaja, haifai kuchelewesha bayani kuipeleka bayani nje ya wakati wa haja. Lakini likacheleweshwa mpaka wakati wa kuhitajia, lakini kuna jambo ambalo wakati wake ukifika haifai watu kulichelewesha jambo hilo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam asinge nyamaza kimya, angebainisha kwamba hali iko kadha wa kadha. Wa azwajuhu wa ghayruhunna minan nisa'i yahtajna ila bayani dhalika fi kulli waqtin, na wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam na wasiokuwa hao miongoni mwa wanawake wanahitajia bayani hiyo katika kila wakati. Falam yakun liyaghfula sawa yaghfula ghafila yaghfulu au ghafala yaghfulu. Kwa hiyo lama falam yakun liyaghfula bayanahu, singeliweza singekuwa anasahau bayani yake, haiwi kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kusahau bayani ya jambo hilo. Wama jaa anhu sallallahu alayhi wa sallam dhikru al-ada, wama jaa anhu sallallahu alayhi wa sallam dhikru al-ada, na haija kuja kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam kutajwa ada, wala bayanuha, wala kubainisha hiyo ada, illa fi haqqi al-mustahadati la ghair, isipokuwa katika haki ya mwenye hedhi, mwenye damu ya ugonjwa na si vinginevyo. Kwa yule mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ndio ikatajwa kwa yeye kwamba atakaa kwa kadiri ile haja. Naelewa? Lakini katika masala ya haidhi ya kawaida hakuzungumza swala la ada Mtume صلى الله عليه وسلم. Wama jaa anhu dhikru al-ada, na haikuja kutoka kwake kutaja ada, kutakuwa kwa nafsi, sio? Wala bayanuha, wala kubainishwa kwake. Mushkili kwa au وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها ولا بيان العادة haikuja kutoka kwake Mtume صلى الله عليه وسلم kutajwa ada wala kuibainisha hiyo ada illa fi haqqi almustahaba, lakini kuifanya ma mathalan mausul وما جاء عنه ذكر العادة ما يتفنشوا بمبيله na kile kilichokuja kutoka kwake katika kutajwa ada. Sasa hii wala utasemaje? Maana itakuwa hayasimami. Kwa hiyo mimi sipati sura, sipati ile picha kamili ya mtu ambaye anaweza kufanya tarjama maneno ya Kiarabu bila ya kufahamu nahwa. Wafanyaje tarjama au wasoma waelewaje wewe? Yaani utasoma ibara alafu ukawa waelewa sasa. Waelewa vipi na wakati nahwa iko? Na maana kwamba watu ni mabingwa sana, maana kiweza kujua Kiarabu bila na. Sio? Inawezekana? Mpaka ujikakamue, lakini kukosa ni kwingi sana. Lakini ujue kwamba sahihi ni manafia, hii ni mausula hapa, hii ni masdaria, dharfia, au hii hapa kadha, hii maana yake kadha, ndio unaipatia ile tafsiri sahihi. Kujua hii ni sharti na hii si sharti, na hii ni jawabu, hii kadha, au jawabu mahdhuf hapa. Nahwu ina nafasi kubwa sana, watu wasifanye mchezo. Kwa hiyo nadhani tumeeleweka hapo kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hakubainisha masala ya ada katika kwa mwanamke ambaye ni haid. Ada imeelezwa katika katika hali istihadha peke yake. Na ilingikuwa ada inazingatiwa, angeeleza Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayan au waqti al-haja. Mwelewa? Mnafahamu kwa jamani? Au mnasinzia baadhi yenu? Ingekuja kwa sababu kama yule mwenye hedhi mwenye istihadha Mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa kuhusiana na kadhia ya Fatima binti Abi Khubaysh na masala ya istihadha, Mtume صلى الله عليه وسلم alichomwambia atumie ada yake kwa sababu yeye ni mustahab kwenye istihadha, atumie ile ada yake kama ile ya kawaida, kwa maana atakaa atazingatia tahara yake au atazingatia hedhi yake zile siku ambazo alikuwa ki kadra la ayami alati tastahi au tahidhu fiha au tatahayyadh, sio? Haya yani nazungumza kimaana, sio? Yani zile ayami ambazo tatahayyadh, sio? Fiha katika zile, kwa sababu hadithi imekuja Mtume صلى الله عليه وسلم amwambia fa asema faqala imekuja katika kunt ustahab fala athhur afada'u as-salah qala la inna dhaliki inma dhaliki 'irqun walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunt tahidina fiha thumma igtasili wa salli. Kwa hiyo akae zile siku ambazo tatahayyadhu fiha, zile siku ambazo anapata hedhi. Kwa hiyo azingatie ile ada. azingatia adha yake kwa sababu yeye ni mustahadha. Sasa lau ingelikuwa na huku kwa huyu ambaye ana adha yake inayofahamika yavurugika tu kwa kuzidi siku moja au kwa kupungua siku moja, lau ingelikuwa ada nayo yazingatiwa, angelieleza ili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hoja yenyewe ilivyo. Siku moja nitawasimamisha watu, mtu atoe maelezo, tuone kwamba inaeleweka au vipi. An-naw'u thalithu sufratun au kudratun, namna ya tatu ni ule umanjano au uchafu. Pangeadhiniwa kwanza. An-naw'u thalith, sampuli au aina ya tatu, sufratun au kudratun, ni umanjano au uchafu. Bihaithu taraddama asfara kama iljuruhi, kwa kiasi ambacho anaiona damu kuwa ni ya manjano kama maji ya jeraha. Bihaithu taraddama asfara kama iljuruhi, kwa kiasi ambacho anaiona damu ni ya njano kama vile maji ya jeraha. Au mutakaddiran, au ni yenye kuchafuka. Baina sufrati wa sawad, iko baina ya umanjano na weusi. Fahadha in kana fi athnai lhaidhi au muttasilan bihi qabla tuhuri fahuwa haidhun. Hii damu ya aina hii ikiwa iko katikati ya hedhi au ni yenye kuambatana na hiyo hedhi, au muttasilan bihi, au ni yenye kuambatana na hiyo hedhi, kabla tuhuri, kabla ya kutaharika, fahuwa haidhun, hiyo ni hedhi. Tathbutu lahu ahkamu lhaidhi, zinathibiti kwake yeye hukumu za hedhi. Wa in kana ba'da tuhuri falaisa bihaidhin, na ikiwa ni baada ya kutaharika si hedhi. Mfahamu? Likauli Ummi Atiyata radhiallahu anha, kwa kauli ya Ummu Atiya radhiallahu anha aliposema, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'a, tulikuwa hatuhisabu ule umanjano na uchafu unaokuja ni baada ya kutaharika kuwa ni kitu chochote, kwamba si hedhi. Rawahu Abu Dauda bisanadin sahihin ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر. فكيه حديثه الإمام أبو داود كسند صحيح نامي فكيه في الفيل البخاري كتك صحيح ياك كتاب الحيض فسن قول يقسم بعد الطهر هي هيك كتك صحيح البخاري. لكنه لكن يي بخاري ترجم له بقولي أميكي ترجم ameifanyia tarjama kwa kauli yake, imeweka kichwa cha habari kinachosema babun as-sufratu wal-khudra fi ghairi ayami al-haydh. Huu ni mlango kuhusu umanjano na uchafu katika siku za hedhi. Qala fi sharhihi fi ghairi ayami al-haydh, katika siku zisizokuwa za hedhi. Qala fi sharhihi fathil bari, amesema katika sharhi yake ambayo ni Fathul Bari, yushiru bidhalika ila aljam'i baina hadithi Aisha almutaqaddimi fi qawliha hatta taraina alqassata albayda'a wa baina hadithi Ummi Atiyah almadhkuri fi albabi. Anaishiria kwa hilo kufanya jam'u, kukusanya baina ya hadithi Aisha radhiallahu anha iliyotangulia katika kauli yake aliposema mpaka aone kipande cheupe, na baina ya hadithi ya Ummu Atiya iliyotajwa katika mlango. Bi anna dhalika ay hadithu Aisha, kwamba hiyo yani hadithi Aisha mahmulun ala ma idha ra'ati sufrata wal kudrata fi ayami alhaydhi, ni yenye kuchukuliwa hadithi hiyo juu ya pale atakapoona uo manjano au uchafu katika zile siku za hedhi. Wa amma fi ghairiha fa ala ma qalat Ummu Atiyah, na ama vinginevyo ama isiyokuwa hivyo itachukuliwa juu ya kwamba vile aliposema Ummu Atiya intaha kalamuhu. Tumeeleweka? Nani ameelewa? Maneno yameeleweka? Mbona mseme? Umeelewa hamjielewa? Nani ameelewa? Au kuna mgomo? Naam. Umeelewa? Umeelewaje? Maelezo yalikuwa katika Fathul Bari al-Hafidh. Naam. Tafadhali. Alipokuwa akielezea hadithi ya Aisha radhiallahu anha iliyotangulia na hadithi ya Ummu Atiya, akazifanyia jamu ya hadithi hizi mbili pale aliposema Aisha radhiallahu anha kwamba mpaka atakapoona kipande cheupe, na baina ya hadithi ya Ummu Atiya iliyozungumzia kwamba walikuwa wenyewe hawahesabii uchafu uliokuwa ukitoka baada ya na umanjano unaotoka baada ya haji. Elezea kwamba hadithi hizi hazina mgongano kama dhahiri inavyoonesha, bali ikizifanyia jamu, hadithi ya Aisha radhiallahu anha aliposema kwamba mpaka utakapoona kipande cheupe, bidhabti kwanza mwanzo wake sikumbuki vizuri, sikumbuki mwanzo wake ilianzaje huko, aliposema hatta ta'jalna hatta tarayna al-qasata. Na hadithi nyingine ya Ummu Atiya ilisema kwamba kunna la na'uddu al-kudra was-sufra ba'da tuhri shay'a, inaonyesha hadithi ya Ummu Atiya inakusudia pale atakapokuwa shatwaharika mwanamke. Yani hadithi ya Ummu Atiya inaelezea pale itakapokuwa imetokea jambo hilo baada ya tahara. Yaani jambo la kudra, ule uchafu na umanjano utakapotokea mwisho tahara ishapatikana, alafu katokea hilo, yaani ukatokea uchafu na umanjano, basi mwanamke huyu atakuwa anahesabika ametoharika. Ama ikitokea katikati kwa jambo aliyofanya katika Fathul Bari, ikitokea katikati ya haidh, basi itahesabika pia ni katika hedhi huo uchafu na umanjano. Meelewa? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa sura ambayo nimeeleza al-Hafidh, na nimefahamu kwamba kwanza inaonekana hii sura ya kupatikana manjano na takataka inaweza ikatokea hata katika hali ya haidh. Inaonekana hilo jambo lipo. Sasa baada ya kufanya jambo unataka kukieleza nani? Naam. Na unaweza ukatoka vile vile baada ya kutaharika. Kwa hiyo akataka kuweka sawa kwamba ile sura ya inapotokea katika hali ya haidh na inapotokea katika hali ya kutaharika. Sasa hizi hadithi inaonekana hadithi ya Ummu Atiya itafanya kazi endapo huo umanjano na huo uchafu utapatikana baada ya tuhur, hapo haitahesabika kitu. Lakini hadithi ile ya kuambiwa kwamba mtu asifanye haraka, kwamba hata kama umanjano utakuja, mfano kabla ya qassa al-bayda au akaona kuna kudra kama asili kama damu kana takataka na ruhusi, wakati huo itabidi asifanye haraka sasa mpaka aone kasa al-bayda. Kwa hiyo kudra ile na sufra ile asubiri mpaka aone kasa al-bayda ya kwenye ndani ya haidh. Mmoja anasema kwamba hajaona tofauti iko wapi. Wewe unaweza kutengeneza tofauti iko? Tofauti ipo. Yeye ndio anataka kujua iko wapi. Tofauti ni hii niliyotaja kwamba ajue kwamba hii sura ya sufra na kudra, ya sufra wal kudra, inaweza ikatokea katika sura zote mbili ndani ya haidh na bila kuwa na haidh. Sasa akisema tofauti haioni, haya atuambie, je, ikiwa sufra na kudra imetokea katika haidh itafanya nini? La na'udduha shay'an. Atuhisabu kwa ni kitu. Sasa muulize, kaulize. Eh, mdangie jawabu ni sali kaja na. Maswali. Bei nani kaelewa? Nani hajaelewa bado? Mpaka tuelewe maana tuko kwenye fiqh hapa. Maelezo msikia yameleweka? Eh? Ushaelewa? Tupoti kwa. Umpe kama hiki tusikie. Anachokisema, hebu sema tusikie watu. Yeye nimesifia kuuliza ni kwamba swala la kuhesabia hii itakapokuwa kwa ziada ile ya Bukhari kwamba baada tu ni shaida abo kwa kia hii. Sasa nataka kwa kia nani? Yaani tu maneno yanaelezo tu. Yaani kwenye hadithi ambayo amepokea Imam Bukhari hakuna hiyo ziada ya baada tu. Sasa nataka tupate mfungamano kwa sababu tumeona kwamba hii sufra na kudwa itakuwa inaunganishwa pamoja na kupata hukumu za hedhi ikiwa imetokea mutasla au fi athna'i al-hayd. Sasa ndio nataka nipate hii ziada ya nini kwamba kwa Imam Bukhari ajeleta baada tu. Kachanganya sasa leo. Kuna sababu nasema ni tatizo. Yasema anavyofahamu yeye kwa maelezo yaliyokuja kwamba hiyo kudura na sufura mpaka iwe imeungana na yomul haidh. Sasa naona kaja jambo liko mbali kama kukuwa na sharti hiyo katika maelezo. Hiyo sharti ileleta haiko. Yeye itisali ya kudura na kwamba iungane na haidh naona sioni kwamba kuna kipengele kinaashiria hivyo. Ah mwelewesha. Usielewa. Alada maelezo sio ile ibara. Ashiria hivyo isome. Naam Abu Rahman. Hebu tumiki. Ile iliyokuja inasema baada tuhri na ile iliyosema lafi iliyokuja ina bila kuweka hiyo baada. Rudia tena, rudia tena. Afwan. Maelezo kuhusiana na hii ziada iliyopo baada tuhri na mapokezi yaliyokuja bila kuiweka hiyo ziada na maneno ya al-Hafidh inamaanisha kutokuhesabiwa hiyo kudura na nini na sufra na kudura kutokuhesabika kwamba ni chochote. Ni kwamba ikipatikana katika hedhi haimaanishi tahara, na ikipatikana katika tahara haimaanishi hedhi. Na nadhani ndio sura ambayo inaeleza na hapo. Kwa ufupi ni kwamba jazakallahu khair, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kwa ufupi ni kwamba tuna kitu chaitwa asufra wal kudra, umanjano na uchafu ambao unawatoka wanawake katika wakati wa haidh na wengine hata baada ya haidh. Je, hali zile au vitu vile vikitoka vitahesabika ni hedhi au havihesabiki kuwa ni hedhi? Hili ni swala, ni swali liko. Kwa ufupi ni kwamba ule umanjano au uchafu unaotoka katika ayyamul haidh, mwanamke anapokuwa katika haidh katika ada yake, anapotokwa na uchafu ule haimaanishi kwamba hedhi imekwisha. Sasa ule hauhesabiki chochote, kwa maana hedhi itakuwa bado inaendelea mpaka atakapoona al-qassa al-bayda, tajua sasa hedhi ndiyo imeisha. Na mathalan kama ataona hali hiyo baada ya kutaharika, pia haihesabiki kuwa ni kitu, kwa maana kwamba si hedhi. Kwa hiyo kwa hadithi ile iliyopo katika Bukhari ikisemwa kwamba kunna la na'uddu sufrata wal qudrata shay'a, tulikuwa hatuhisabu ule umanjano na uchafu ni kitu chochote, kwa maana ya kwamba hatuhisabu kwamba ndio kutaharika. hatuhisabu kama ndio umetoharika kwa sababu kumetoka uchafu, mpaka uone al-qassa al-baydha. Na tukitumia hadithi kwa lafdhi ya Abu Daud kwamba kunna la na'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da at-tuhri shay'a, kwa maana kwamba hatuhisabu ule uchafu tulikuwa hatuhisabu uchafu na umanjano baada ya kutoharika kitu chochote, kwa maana hatuhisabu kuwa ni hedhi kwa sababu shataharika. Sasa hiyo ndio jam'u aliyoifanya al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari. Narudia hapa kusema yushiru bidhalika ila al-jam'i baina hadithi Aisha al-mutaqaddimi fi qawliha hatta taraina al-qassata al-baydha'a, linaishiria hilo kwenye kufanya jam'u kukusanya baina ya hadithi Aisha iliyotangulia katika kauli yake mpaka mwanamke aone al-qassa al-baydha'a, kipande cheupe damu ni kipande cheupe kuna kitakachotoka, wa baina hadithi ummi Atiyyata radhiyallahu anha al-madhkuri fil babi, na baina ya hadithi ya ummu Atiyya iliyotajwa katika mlango, bi anna dhalika, kwamba hilo ai hadithi Aisha, kwamba hiyo yani hadithi Aisha radhiyallahu anha mahmulun ala ma idha ra'at as-sufrata wal kudrata fi ayami al-haydhi, inachukuliwa kwamba ni pale atakapoona ule umanjano na uchafu katika zile siku za hedhi. Hadithi Aisha hiyo, sio hadithi Aisha hiyo kwenye kitabu gani? Hadithi Aisha kwenye kitabu gani? Sahihu al-Bukhari. Mbona msemi tukasikia? Haya. Wa amma fi ghayriha, na ama katika isiyokuwa dhamiri tarudisha wapi? Fi al-hajj. Wasemaje? Dhamiri narudi wapi? Kule kule. Harun, sema kwa sauti tusikie. Anasemaje? Katika hadithi Aisha, mbona anasema wa amma fi ghayriha, na ama katika isiyokuwa ya dhamiri ni kwenye kwa isiyokuwa ya Aisha. Anasemaje? Na hebu saidie msikie, ni watu karibu hapa. Anasemaje yule dhamiri rudi wapi? Dhamiri rudi wapi? Wewe hataki kusema. Katika ayyam, ama katika masiku mingine, aogopa kusema kwa sababu hajui dhamiri arudi wapi. Ama katika isikuwa katika masiku hayo, zile siku za hedhi, faala ma qalat ummu Atiyyata, ni kwa vile alivyosema ummu Atiyya radhiyallahu anha, ikiwa ni katika masiku ya hedhi, basi itakuwa itafanywa kazi ile maelezo kutoka Aisha. Ama katika isiyokuwa siku za hedhi, kishataharika tayari, ile kudra itakayotoka, tutachukua hadithi ya Umu Atiyya ambayo inasema kunna la nauddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'a, ndio maana yake wa hadithu Aisha radhiyallahu anha alladhi ashara ilayhi, na hadithi ya Aisha ambayo ameishiria hapo al-Hafidh, ma huwa ma allaqahu al-Bukhari jaziman bihi qabla hadha al-bab, ni ile ambayo ameishiria ni ile ambayo ameitundika al-Imam al-Bukhari, amefanya ta'liqi hali ya kukata kwa hadithi hiyo kabla ya mlango huu, kwa maana kwamba ametaja ta'liqan lakini akiwa ni jaziman, sio wa anna an-nisaa kunna yab'athna ilayha bid-durja kumeandikwa kwa darja durja, sio walikuwa wakipeleka kwamba wanawake walikuwa wakipeleka kwake, akai katika mabano shay'un tahta shibihi almar'a, kitu ambacho anakiingiza kwacho kitu hicho mwanamke, litaarifa ni kitambaa, yani kama kitambaa au kama pamba hivi anaingiza katika utupu wake, litaarifa ili mwanamke apate kujua hal baqiya min athari alhayd shay'un, je kumebakia katika athari ya hedhi kitu chochote, hujaribu anaangalia kwamba je, kuna athari yoyote ya hedhi fiha anna nisaa kunna yabathna ilaiha bidurjati fiha alkursu alqutun fihi sufra fatakulu la taajalna hatta taraina alqassata albayda'a walqassatu albayda'u ma'un abyadun yadfa'uhu arrahimu 'inda inqita'i alhayd. Tafsiri ya maneno haya, kwa hiyo adurja hapa anasema ni kitu ambacho anakiingiza mwanamke yani katika utupu wake, ili ajue je, kumebakia katika athari ya hedhi kitu chochote na kina ndani yake pamba. Na hiyo alqassatu albayda, hicho kipande chopo tunachokizungumza ni maji meupe ambayo yanatolewa, yanasukumwa na fuko la uzazi wakati wa kukatika hedhi. Hedhi kikatika, kuna maji meupe yanayotoka. Mfahamu eh? Ah, wewe tumalizie darasa letu kwa sababu kuna safha moja kamili hapo au kuna ukurasa kamili, yani karatasi moja. An-naw'u ar-rabi' taqattu'un fil hayd, kukatika katika katika hedhi. Katika baadhi ya nusakh imekuja bila tanwini, lakini taqattu'u kwa nini? Taqattu'un fil hayd, kukatika katika katika hedhi. Bi haythu tara yawman dama wa yawman naqa'a wa nahwu dhalika, yani kwa kiasi ambacho mwanamke anaona siku moja damu na siku nyingine anaona kusafi, damu hakuna, kutakasika. Na mfano wa hayo, fahadhani halan, hizi ni hali mbili. Alhalu alawwal, alhalu lazima kusema alhalu alula, pia lazima kusema alhalu alawwal, kadhalika nasema alhalatu alula. Alhalu alawwal an yakuna hadha ma'a al-untha da'iman kulla waqtiha, jambo hali ya kwanza ni kuwa hili kwa mwanamke ni daima katika wakati wake wote. Fahadha damu istihadha yathbutu liman tarahu hukma almustahadha, itathibiti, asema hii ni damu ya ugonjwa na itathibiti kwa yule anayeiona. Yathbutu liman tarahu, itathibiti kwa yule ambaye ameona. Hukmu almustahadha, angalia naha, ukikosea utatafsiri makosa. Ukisema mathalan fahadha damu istihadha yathbutu liman tarahu hukma almustahadha, ukaifanya kwamba hukma ni mafuuli wa tarahu, hii ni damu ya hedhi istihadha, itathubutu kwa yule aliyeona hukumu ya mustahadha. Itakuwa maana haja ng'aa hapo, hapoje kusudiwa hivyo. Kwa hiyo kusudiwa yathbutu liman tarahu, itathibiti kwa yule aliyeiona damu hiyo hukmu almustahadha, kwa itakuwa hukmu ni faili wa yathbutu. Alhalu thani alla yakuna mustamiran ma'a al-untha bal yatiha ba'd al-waqt, hali ya pili ni kutokuwa ni yenye kuendelea kwa mwanamke, bali ikawa inamjia damu hiyo katika baadhi ya nyakati. Wa yakunu laha waqtu tuhrin sahih, na ina anakuwa ana yeye wakati wa kutaharika uliokuwa sahihi. Faqad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullahu fi hadha an-naqa'i, wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusu huku kutakasika huku usafi huu. Hal yakunu tuhuran, je itakuwa ni utahara? Au yansahibu alayhi ahkamu lhaidi, au itakuwa inaondoka kwake yeye hukumu ya hedhi, au inakuwa inaendelea kwake yeye hukumu ya hedhi, itakuwa ndio mukabili yake sasa, na ndio sawasawa. Fa madhhabu shafi'i fi asahi qawlayhi annahu yansahibu alayhi ahkamu alhayd fayakunu hayda. Madhhabu ya Shafi'i ni katika, nasema na hii katika madhhabu ya Shafi'i ambayo ni katika moja ya kauli mbili zilizo sahihi zaidi, kwamba itaendelea juu yake hukumu za hedhi, inakuwa ni hedhi. Wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyyah wa sahib al-fa'iqi wa madhhabi abi hanifata, nalo ndio chaguo la shaykh al-islam ibn taymiyyah na mwenye kitabu Al-Fa'iq, na ni madhehebu ya Abu Hanifa. Wa dhalika li anna al-qassat al-bayda'a la tura fihi, na hiyo ni kwa sababu ile qassat al-bayda'a haionekani. Na wewe kama ingekuwa inaonekana qassat al-bayda'a khalas ingekuwa kisha taharika. Wa li annahu law ju'ila tuhuran la kana ma qablahu hayda, kwa sababu lau kama itajaliwa kwamba hiyo ni tahara, basi kilichokuwa kabla yake ni hedhi. Wama ba'dahu haidhun haidhatun, na kile kilichokuwa baada yake pia kitakuwa ni hedhi, kwa maana leo umeingia katika hedhi, kesho akatoharika, tunasema tahara, atafunga, kesho kutwa tena kaingia katika hedhi. Basi itakuwa leo hedhi, kesho tahara. Hivyo hivyo itakuwa, itawezekana vipi? Ndio nasema hivyo. Wala ujuila, waliannahu law ujuila tuhuran lakana ma qablahu haidhatan, sawa, lakana ma qablahu haidhatan, lakana ma qablahu haidhatun. Mbona mseme lakana ma qablahu haidhatun? Nisemeje mimi? Mimi sijui. Natakiwa nisemeje? Haidhatun. Kwa nini? Nakana haidhatun ma qablahu. Sawa? Si sawa? Sawa sawa ni vipi? Sema tusikie. Ismi wapi? Ma lakana ma qablahu, ay lakana alladhi qablahu haidhatan. Nasemaje wewe? Utakuwa umekosea. Kwa hiyo lakana ma qablahu haidhatan, basi ingelikuwa kile kilichokuwa kabla yake ni hedhi. Wa ma ba'dahu haidhatan, sio? Au tutasema haidhatun, tarudi kule kule kwa sababu ni atfu, na kile kilichokuwa baada yake na vile vile kitakuwa ni haidhi. Wala qaila bihi, tutasema wala qaila bihi, fayo. Na hakuna mwenye kusema hivyo, hakuna mwenye kusema hivyo, wala qaila bihi. Wa illa lanqadat al'iddatu bilqur'i bi khamsati ayyam, na isipokuwa hivi basi ingekuwa imeisha eda kwa siku tano tu. Kama ingekuwa kwenye idda, basi eda yake ingeisha ndani ya siku tano tu, sababu ushaona tahara ngapi? Tahara tatu tayari, ndani ya siku tano eda imeisha. Hoja ina nguvu kabisa, mnaelewa? Lakini sijikawa sitocheka, alafu ujikachika baadaye. Mnaelewa jamani? Haya, walianahu law ju'ila tuhuran lahasala bihi haraju wa mashaqqatun biliqtisali wa ghayrihi kulla yawmayn, na law ingelijaliwa kuwa ni tahara, ingepatikana kwa hilo haraj, dhiki, wa mashaqqatun, na mashaqqa, na tabu, biliqtisali, kwa kuoga, wa ghairihi, na mingineyo, kulla yawmayn, kwa kila siku mbili. Zamani kwa kuoga ni tabu, si sasa kwamba unaweza kuoga mara tano kwa siku. Maji hakuna, watu waoga Ijumaa hadi Ijumaa au kwa dharura. Sasa leo umetoharika uoge, kesho hivyo hivyo, kesho kuto uoge. Sasa kila baada uoge uoge uoge, tabu. Maji yako wapi? Walharaju muntafin, sawa? Hiyo mubtada na khabari, sio? Walkhabar walharaju muntafin fi hadhihi sharia, na dhiki ni yenye kukanushwa katika sheria hii. Walillahi alhamd. Walmashhuru min madhhabi alhanabila, na iliyo mashuhuri katika madhhabi ya Hambali, anna dama haidhu, kwamba damu ni hedhi. Anna ismu yake na khabari yake, imemaliza yani. Anna dama haidhu, kwamba damu ni hedhi. Wannaqaa tuhurun, na kule kutakasika ni utahara. Illa an yatajawaza majmu'uhuma akthara alhaydi fayakunu addamu almutajawizu istihabatan, isipokuwa ikivuka ule mkusanyiko wake, ukikusanywa mathalan leo toka kesho inatoharika kesho, hivyo hivyo zikikusanywa zile siku anazozipata hedhi zinavuka nini zaidi ya ile hedhi yake anayoipata. Ndio masema illa an yatajawaza majmu'uhuma, isipokuwa ikivuka ule mkusanyiko wake, akthara alhaidhi, zaidi ya hedhi fayakunu damu limutajawizu istihadha, itakuwa ile damu iliyovuka ni istihadha. Akarudi kwenye ada aliyokataa, lakini sasa kutarudi kuzungumza istihadha. Kwa sasa Allah ajalie mwelewe masaili yale muhimu sana. Zikizidi zaidi ya hapo zitakuwa hiyo ni istihadha. Tuzikusanye zile siku tunaona kwamba zimezidi, hiyo ni istihadha. Ugonjwa huo utakusema nini? Pingani hiyo darasa tungeiache, tutakuja kuanza an-nau'u rabi insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.